اگر کوئی اسلامی بھائی ٹیکسی ڈرائیور ہو اور کوئی مسافر شراب خانوں یا برائی کے اڈوں پر جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھنا چاہے تو کیا ان کو ایسے مقامات پر چھوڑنا جائز ہے یا نہیں؟ بظاہر تو اس کی اجازت معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں شراب خانے پر لے جاؤ، جیسا کہ ماں باپ کے بارے میں کہ مثلاً کسی کا باپ اندھا ہے کافر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گرجا چھوڑ آ، تو یہاں باپ کی بھی اطاعت نہیں کرے گا بلکہ اس کو گرجا میں نہیں پہنچائے گا. ہاں اگر باپ کہے گرجا سے مجھے واپس لے آنا تو لے آنے کی اجازت ہے، ہدایت کے لے آئے اس کو. تو اس طرح گناہ کی طرف لے جانے میں قرآن پاک میں ممانعت بھی ہے اس کی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور برائی کے کام میں باہمی مدد مت کرو. تو اس لیے ٹیکسی ڈرائیور جبکہ سراحت ہو گئے کہ مجھے فلاں کلب میں جانا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کلب عیاشی کا اڈا ہے، تو وہاں ٹیکسی ڈرائیور معذرت کر لے نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.